Figyelj, buliba csöppent, na, figyelj ide, babyface, akkor most feltehetsz egy konkrét kérdést a kártyának, és Rozi megválaszolja. A kártyának? Igen. Jó. Miért bukok a 16 évesekre? Mert 17 éves vagy talán? nem talán. Itt vagy? De még 20 év alatt vagy, nagyon fiatal vagy, én azt hallom. Tényleg? Hát bazd meg, 22 vagyok és nem értem is. Nem érted mi? Nem, de most leszek egyébként 22-18-án, szeptember 18-án. Feri. Szűz vagyok. Szűznek nem mondhatnálak, de a szexuális életed... Mondd tovább Ferinek, aztán mondom Feri már tovább. Veri, hogy egy rossz ilyen mondom rádiós tovább. Hát a Ferinek a szexuális élete nem valami kiegyensúlyozott, viszont Ferinek van egy vagy lesz, egy barátnő, aki vidéki származású. A hölgy nagyon jó anyagiak között él. Nos Feri, tovább. Ha munkahelyeden némi problémák, vagy az iskolában inkább, mert szerintem még tovább tanulsz. Feri, egy kicsit kiszökött belőled, és ezzel most itt szerintem dekázgat a Rozi. Na mindegy, mondjad Rozikám tovább, Feri megkérdezte, csak lejárt a dominó, vagy valami. Hát, problémák vannak, de szerencséd van, ugyanis van egy tanárod, aki nagyon-nagyon támogat, és nagyon-nagyon kedvel, lehetőséget lát benned, vagy tehetséget, képességet. Azon felül, hát egy barátodban vagy csalódtál, vagy csalódni fogsz. Mind az előző is, meg a mostani is, Feri, egyébként a fekvenyomással kapcsolatos, a tanárod, Dorna tanárod, és a haverod nem emelt el rólad a 130 kilót poénból. Folytasd, Rozi. Nézzük Feri életét tovább. Hát a Feri tovább van egy túl van egy szakításon. Hát persze, hát ízé, szakított, hát kinyomta a 126-ot. Abszolút kinyomta a 126-ot. Igen. Ő szakított, vagy? És én nem érzem azt, hogy kifejezetten a 16 éves lányokra bukna. Én azt érzem, hogy az ő korabeli lányokat keresi meg. Végül is azért is kérdeztem, hogy 17 éves vagy, mert hogy a 16 éves lányokra bukik állítólag. Lehet, hogy volt egy barátnő, aki 16 éves volt, de nem ez jellemző. Nézzük tovább Feri életét. Na, Feri élete. Ferinek jó a kapcsolat az édesapukájával. Az nagyszerű dolog. Még a Feribe is lehetnek jó vonások egyébként. Vannak. Nem minden Feri bunkó, de nem. De Feri elköltözött. Ez nem igaz, bocs. Feri elköltözött otthonról, már nem lakik otthon, vagy nem akar otthon lakni, el akar költözni, el is fog, és nagyon úgy néz ki, hogy egy új hölgyel fog összeköltözni, lehet, hogy ez a vidéki származású hölgyecske. Szerintem a főiskolán ismered meg. A főiskolán. Nagyszerű, Rozikám, köszönjük, felveszünk még egy hallgatót, miután Ferit ilyen szépen kiveséztünk. Hello! Hello! Hello, szia! Szia! De szép hangod van. Köszönöm szépen. De miért van ilyen szép hangod? Elváltoztatod, hogy így beleéljél a műsorpolitikánkba? Nem baj, hogyha nekem alapon ilyen a hangom? Nem, egyáltalán nem baj. Jósoljunk neked? Üdvözlöm a Rozit. Szia! Szervusz, kedves! Megkérdeztetem, hogy mire vagy kíváncsi? Persze, rád legfőképpen. Mennyi tovább? Hát, Adaka, mondd, tedd fel a kérdést nekem. Romafó? Igen. Hol lehet téged személyesen elérni? Ezt rádión kívül beszéljük meg, találj be a műsorba. Persze, természetes. És akkor felrakok még egy kérdést, igen? Ha utána meg lehet ezt veled beszélni. Innentől akkor már emel tarifában megy kisasszony. És mi a kérdés? Rozika, megbeszéltük, hogy innentől már pénz, megyünk rá keményen a Dellára, anya. Na, figyelj ide egy kicsi, mit ér meg neked a kérdés? Arról beszéljünk. Na már most, hogyha... Jó, akkor két rongy. Hallgatás, beleegyezés, oké, megbeszéltük. Kinek két rongy? Te fizetsz, anyuka. Hát ez nem izé... Hát ez nem az állami áruház 52-be, érted? Ez nem az 1.50-es buszjegy, érted? Itt már kapitalizmus van. Megszervezett szolgáltatások. Na jó, figyelj, kapsz egyet beugrónak, jó? De hogyha háromszor visszajössz, akkor utána kifizeted az első árát, oké? Semmi. Na jó, kérdezzél egyet, grátis, most a vendégem voltál, és utána én is kérek majd egy szívességet, amit úgyis nagyon szívesen megtennél nekem például olyan érdekes dolgot, amit elmondom később. Jó. Hallgatlak. Na már, most arra lennék kíváncsi, hogy mikor lesz nekem legközelebb utazás az életemben. Szóval a közeljövőben fogsz-e utazni? Lesz-e jelentősebb utazás? Uh-huh. 30 körüli vagy? Hát, satszer kb. Annyi, mint... de kivel beszélek. Igen. Nos, ez most egy ilyen nős tuffolás volt egymás között, hogy ki mennyire öreg, vagy mi? Satszer kb. Annyi, mint... Te éltél külföldön? Te éltél külföldön? Nem. Mert én azt látom, hogy hivatalos környezet, minthogyha érzelmi kapcsolat miatt mennél ki külföldre. Ki fogsz menni egyébként? Kihez kötött? Mármit? Az utazás? Igen. Egy fiatal emberhez kötődik, egy férfihez, egy külföldi emberkéhez, akihez szívesen kimennél. Komolyan, ezért még az emberkét is elnézem. Hát figyelj, nincs konkrétum tulajdonképpen. Mm. Csak érdekelt volna, hogy... Ki fogsz menni? Az biztos. Oké. Okay. De én azt érzem, annyira hogy... szkeptikus. Szpektikus. Hogy neked már pedig volt utazásod, jelentősebb kint léted, ami kudarcba fulladt. Szóval, hát... Nem mondhatni kudarcnak. De volt, különben volt. Volt utazásom. De hát most jártál ki dolgozni? Hát igen. Van egy nagyon jó barátnőd, aki téged nagyon sokat támogatott, mint egy kolléganőd lett volna, de megszakadt a kapcsolat köztetek. Eléggé. És azt látom, hogy itt egy férfi volt azok a kapcsolatotok szakadásának. Még az is lehet. Igen. Nos, tökéletesen hát, igazad van. Nos, én azt látom, hogy... Hitremény zsülölet. Ez egy szponzorálható műsor, itt jegyzem meg. Tehát így tökéletesen igazad van, mondják ebben az adásban, egy jósnőnek. És szerintem is van benne valami. Majd mindjárt a szponzorokra nézve dobunk egy kártyát, Rozikám, jó? Lesz a szponzor a HRZ-nek a jövő héttől. Na. Hogy a izé a tök, tudod, ami a nem. Na, folytassuk a kis csajt, jó? Neked... Örökegyek, tessék gyorsabban kérdezni! Pedig ez most érdekes lesz, Laci. Neked egy... Bizony. Ezzel a csajjal, aki most a vonalban van? Ne hülyeskedj. Egy nálad fiatalabb fiúval szexuális viszonyod volt. Többször nekem? Összejártatok. Nem? Kinek nem? Ki? Nem? De... Mi van? Mi, Laci, te jártál össze egy fiatal fiúval? Rendszeresen összejárok fiatal fiúkkal. Barátaim. Ez a Michael Jackson meg én egyaránt elmondhatjuk magunkról egyébként. És kettő között mekkora különbség van például. Én nem tudok moonwalkolni, viszont senki nem néz buzinak. 11. Zsillett. Műsorunkban zavaróz hangatások, én imádom a meleg embereket. Komolyan, tényleg, sokkal érzékenyebbek, finomabbak, jobb stílusérzék van. Tehát hozzám szellemileg sokkal közelebb állnak a homoszexuálisok, mint a heteroszexuálisok. Mondom ezt így, a harmadik kerület egyik utolsó megmaradt homofil bástáján, az Istenem 98.6-an, először 78, a kormány a helyén van. Oké. Okay. Nem röhögni, ez komoly. Kíváncsi vagy még valamire? Igen. Nos? Mondjuk a kívül, igen. Kívül? Engem hogy lehet megtalálni, igen. Ja, hogy engem hogy lehet megtalálni. A műsorban majd telefonálj be, és akkor megadják a telefonszámomat. Vagy kiveszünk. Bibi, azt tettem. Neted le, picike, neted le, jó, és akkor igen. Benyomunk egy zenét, mert a jó. Robi ujjai már nem bírek, szikráznak, és nem bírek, kiküld neked egy dalt, egy úgynevezett hit singlet, és addig pedig ti meg tudjátok beszélni a megbeszélni valókat, de ez már nem ránk tartozik, gyerekek, hallgató barátaim, ezek a piszkos anyagiak, ezek a csúny, gulló forintok, aranytallérok, az aranyborjú imádata, az aranyborjú, amint egy diszkógömb fölötte szórja rá a piros, kék, sárga, zöld fényt. Erről fog szólni ez a dal, az It's Alright, I Feel It, csak énekel, nem más, mint az aranytorkú énekesnő, Jocelyn Brown. Feeling that you get can change the world. morning sun so cool. Neon hissing walls closing in on my room. My blood is burning. My veins on fire. No one cares. Just a fiend. Just a liar. $18 short. A $20 bag. The hustle's thin. Look at the fix I'm in. Can't move, gotta move. Muggsy's move again. You and you want your own love. That's a little man really needs someone. I said, though you may try with all of your might, when love goes wrong, I tell you nothing goes right. Oh, when love them goes right, no, no, no, no, no, no, no, no. When love goes wrong. Itt van a Buzz Meg Time! Most már lehet szabadon csúnyán beszélni, ilyesmiket mondani, mint például basszátok szájba a kurva anyátokat, mindazok, akik a kaukázusi kefirt bélszínnel eszitek. Vagy, tehát például ilyen minden, senkit meg nem sértő megjegyzéseket. Vagy határozottan el tudunk határolódni például a Kapuvári Buzibár című daltól, ha akarunk, ugye? De itt a stúdióban mi máson törjük a buksi fejünket, gyerekek, a stúdióban barátaimmal, műsorkészítő társaimmal, tehát Chatmannel és Jobágy Róberttel üldögélünk, ma esti sztár vendégünk társaságában, aki nem más, mint Rozi, a jósnő, és nem csak, hogy jósnő, hanem olyan hangja van, hogy Búgiak. Ah, jaj. Szóval, ez, hát nem mondom, hogy fájt, hanem azt mondom, hogy ez is olyan jövőben mutató volt. Valami Tündérrel és Babbal, akik műsorunk állandó novíciusaiként buzgón jegyzetelik a Robi szettjeit, illetve a mi jobbik dumáinkat, hiszen egyikük ambíciója a mikrofon, a másiké hosszú távon, ugye, Bab, a korong. Tehát itt üldögélünk, szajrézgatunk, és várjuk, hogy valaki akarjon jósoltatni. Talán éppen te vagy? Haló? András vagyok, szevasz. Nem, én András vagyok. Ne csináld. Nyertes vagy az életben. Laci vagyok. Jó, szevasz. Minden szerdán 8-12-ig Tomi nevű haverommal, és két fáradt robottal. Ja. Hát gyűrjük itt az ipart. Először hallgattál bele a adó műsorába? Minden szerdán. Minden szerdán, de soha máskor, ugye? Hát igen. Bár veled naplóztatna a szonda Ipsos anyám. Ja. Na mondjad, mit akarsz, miért telefonáltál? Ja. Hát mondja a Rozinak, akkor föltehetem a kérdésemet. Rozinak mindent? Egy konkrét kérdés. Okay, igen, okay, nem, okay. Igen, vagy nemmel megválaszolható. Jó, jó. Hallgatom a kérdésedet. Hogy lehetek én még boldog nővel? Ne hülyeskedj, hát még nagyon fiatal vagy. Miért? Próbáltál férfiakat? Úgy föltettem egy kérdést, és légy szíves, akkor válaszolj. Lehet-e még boldog nőkkel? Én meg fölteszem még egyszer a kérdést. Neked van szexuális kapcsolatod férfiakkal? Nem. Biztos? Biztos. Ez tényleg biztos? 100%. Te itt ez a kártya nekem szóra-szóra mindent behozott, öregem, Andris. Tényleg? Az előző csajnak is. Az Oli úgy ment el innen, mint hogyha nem tudom, mi kicserélték volna, és Andris. Nem tudom, hogy fölturmixolták volna a csávót, ugye, érted? Ugye Andris a keresztneve. Te meg nem. Nos, én csak annyit mondok a szexualitással kapcsolatban, hogy lesz boldog szexuális kapcsolatod. Jó. Többet nem tudsz mondani. Ennyit, hogy lesz boldog szexuális kapcsolatod. Azért Buzz Meg Time ide vagy oda, de hát érted, szóval. Azért a birkát nem veszük be a pakliba, nem? Na. Öregem, ne hülyeskedjél, má! Most 2 éve egyedül vagyok. Na, te figyelj, ehhez nem kell kártya, Andris, hogy ott valami gáz van, nem? Hát ez az. Ugye mi a gáz? Nem tudom, sokat dolgoztam. Uh-huh. Nem az, hogy, de az, hogy tulajdonképpen nincs is gáz, csak meleg vagy? Az biztos, hogy nem. Mert ez ugye be nem gáz. Meleg az időjárás, az lehet. Magam meleg vagyok. Jó. A Rozi leszbikus. Abszolút. A Robi az hetero. A Bab, hát egy ilyen kit, ha te tudtad, miért nem mondtad oda harap, ahova, ahonnan kínálják. Tündér. Ja, persze. No man is no man, apukám. Figyelj. Na, és akkor most, ott történt valami? Mikor? Nem. Nem történt semmi, az a baj. Ez az. Hát velem se, pedig mégsem vagyok meleg. Össze-vissza beszélsz. Igen. Keverem a szezont a fazonnal, nem? Ja. Nem akarsz kérdezni még egyet ettől a kártyától, Antis? Tehát így... Okay. Jó, neked így, akkor most vegyük úgy, hogy puszira így befizettelek, okay. Jó? Na jó van, akkor... Mondjad, Andris. Lögd meg a kecskét, öreg pajtás. Sikeres ember leszek. Ez sikeres leszel. Andris, te most hajtod abba a magyar kártyában van ilyen, Rózi, hogy van rajta három nagy betű, hogy nem. Eddig az, amivel én játszottam snapszert, nem volt ez benne. Nem, négy nem van benne. Nem leszek sikeres, de sztár leszek, mi? Fordított jön Lacinak. Te abba hajtod a tanulmányaidat? Még egyszer megkérdezem. Hát igen, abba hajtam. Uh-huh. Úgy értve, hogy nem fejezted be? Mondjuk. Uh-huh. Nos, hát az, hogy sikeres leszel-e, azt kérdezted, azért küzdeni kéne, azért tenni kéne valamit, amit természetesen te nem lépsz meg. Be kéne fejezni az egyetemet, fiam! Jó. Amit te nem lépsz meg, és a barátaitól várod a segítséget, más emberek, nem is tudom. Hát igen. Nincsenek is barátaim. De vannak. Persze. És lesznek, főleg fiú barátaid. Persze. Jó, mi? Én inkább lányok közé járok. Tudod, hogy a Freddie Mercury hány évig lamentált? Ja, persze. Azt tudod, hogy az AIDS ez egy tipikus stresszbetegség? Hát érted, inkább most dönts el, és akkor ízé, boldogan. Olyan a hangom, hogy mintha fordít, én másmilyen lennék. Vidéki származású vagy? Nem. Te az egy külváros. Furcán beszélek, mi? Külföldön születtem, igen. Külföldön születtem? Púcsa, értem. Külföldön. És világos típusú srác vagy? Világos a szemed? Igen. Anyukáddal nagyon jó a kapcsolatod? Nem. Pedig? Jó. Évek óta nem láttam. Nem is akarom látni. Azért, mert nem segítem? Nem támogat anyagilag? Nem azért. Biztos? Nagyon rám mászolnő. Anyukád nagyon rád mászolnő? Igen, illas. Pszichológussal beszélgettél már? Nem beszéltem még. De lehet, hogy ez a kártya, ragadnak a lapok, meg minden, érted? Lehet inkább. Szerintem jó kérdéseket föltettem, amire nem tud válaszolni a Rózi. Én megadtam a választ. Jó, azt kérdezted az előbb, lesz-e boldog szexuális kapcsolatod nővel? Lesz. Amire én azt mondtam, hogy lesz boldog szexuális kapcsolatod. De a nőt nem hangsúlyoztam ki. Jó, oké. Most láttam egy dokumentum, vagy nem, az HBO-n volt egy ilyen embertragédiája amerikaiban, Robin Williams volt a főszereplő. Igen. És volt egy külön színek, tudod? És volt ez a görög szín, az a Delfi Józsdában játszott. És nagyon kivoltak abba a korba finomulva az emberek ilyen. Hadd légy szíves, ide még egyszer a tyúk belet, hadd jósolnék. Vágd le a tyúkot, és izé. És akkor volt még egy kérdés, és akkor azt mondta izé a Jós, hogy ne haragudjon, de az újabb 15 drachma és egy újabb csirkét meg kell hozzá ölnöm. Ez ment így a Józsdában, képzeld el. Feltettél egy kérdést, kaptál egy választ, meg egy kis extrát. Extrában egy kicsit gusztustalan volt már Rozi szerintem, de nem mindegy. Baj, gumival csináltátok gyerekekhez a ti életetek. Oké, okay, köszi Laci. Szevasz, Andriskám, szedjük össze magunkat, aztán irány a horány meg a rosszparén. Jó, és akkor így sok lány mindenki ott, multikulti mindenki. Sok lány hívott. Nagyon szépen köszönöm. Na csá. Szia. Közben kitört a vihar, és ez a legjobb alkalom arra, hogy átfújjon minket Mary Poppinsként Olaszországba. Kedvenc dalom, a száv, ami következik, amelyet ezúton küldök mindazoknak, akik jelen pillanatban úgy gondolják, hogy a közeli szexuális kapcsolat reményével veszik fel a versenyt az engem körül döngő lányok hadában, akik közül mindenki úgy látszik frigid. Itt a száv, ami és a Giovanotti, és... Viva Italia! Elindul az olasz bajnokság, megegyeztek a klubok!

Mama told me not to come, yeah. Mama told me not to come, yeah. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama said that ain't no way to have fun, son. Mama told me not to come. One, two, three, four. Sonny, yesterday my life was filled with the rain. Oh, Sonny, you smiled at me and really is a pain. Oh, that darkness is done and I right this one here. My son, I want it so sincere. And son, I want so too. I love you. Yeah, young lady, I love you. Son, I thank you for the sunshine. Ooh, yeah. Oh, son, I thank you for the love that you brought my I love you. bravo, bravo, bravo, hölgyeim és uraim, sőt, elsősorban hölgyeim, méltán kíséri taps ezt a zenekart, ami nem volt más, mint a Mötley Crüe Los Angelesből, Kaliforniából. Nos, hát gyerekek, hogyha egy ilyen produkció hallatán én lennék a First Lady, akárki lennék, én semmi más nem akarnék, csak oda menni az énekeshez és ráülni. Komolyan mondom, meg is érdemlik, olyan színvonalat nyújtanak, de most az én combomon ül Tündér, és kicsit úgy érzem magam, mint ez a szám. Gyerünk, ez itt a Gang és Kid Rock, és a Wasting Time az FM 98.6-on. Az adástelefonszáma 243380, még egyet jóslunk, aztán jönnek a kívánságok. Csak úgy bétotusan, hello Balatonberény, hello utószezon, jön a vénasszonyok nyara, és a vénasszonyok jól járnak. And in a bag of weed, a seed to plant so my tree can grow. You know I left my girl cause I don't need that. Hold up, wait a minute, I'm about to blow. Like a breeze through the trees, you can watch me blow. Puffing the Winston, drinking a 4-0. Kid rocking, I'ma let you know. Én azt mondom, hogy ilyet akár még a metal rádiók is megirigyelhettek volna, és ráadásul az olyan metal volt, úgy az első, mint a második szerzemény, amely tulajdonképpen azoknak is tetszik, akik nem szeretik egyáltalán a heavy metalt, a glam rockot, a white metalt, a redneck rappet, ugye a kid rock stílusát, amit most találtam ki, meglehetősen nagyképű módon, minthogyha értenék én a zenéhez, pedig hát ki vagyok én, Kispondról, a Világegyetemben, ezt így ezt meg Laci mondani, még egyszer. A lényeg az, hogy ez itt a Hitremény Zsülőre, az Est FM 98.6, a Jobbágy Róbertel, Chatmannel, Babbal, Rozival, Tündérrel, és velem, aki Tündérrel szinte sziámi ikerpárt alkotunk, nem mondom meg nektek, hogy hol összeforva. Na persze, igen, a kisújunk, amivel fogjuk egymást, és mondjuk haza, haza, tartós kapcsolathoz, haza, haza, haza, haza, kigyulladt a kisújjam. Tündér, nagyon mohó voltál, valószínűleg a 800. kérdést tetted már föl Rozinak, de most a hallgatója ma este az utolsó, akinek választod a kártya. Jelt mutat a sors, kurva szádat toszolj meg. Igen. Na, próbálkozunk, egy normális ember vagy? Szia, Borneo vagyok. Szervusz, Borneo. Te a Renátónak vagy az unokabátyja Big Brother-be? Nem, Big Brother-t. Jó van akkor. Szeretnéd, hogyha jósolna neked a kártya, Borneo? Nem, én szeretnék beszélgetni a szexuális hallucinációkról. Hát nézd, érdekesnek hallatszik a téma, lehet kiadjuk a kártyát, ezért mondjad. Jó, figyelj, oké.